NPO Radio 1 met Hugo Borst en Henry Schut. Goedemiddag en de spannende slotfase van Excelsior Feyenoord. Aman Afsaroglu. 1-1, nog 30 seconden in de officiële speeltijd. Dan volgt de extra tijd. Matige vertoning van Feyenoord. Na die gala-voorstelling van vorige week tegen Feyenoord is het nu eigenlijk weer. Tegen Ajax is het nu weer heel matig. En hier komt de winnende goal van Robin van der Meer. Want Excelsior gaat winnen van Feyenoord. En het zat eraan te komen in de laatste 10, 15 minuten. De kansen die kondigden zich al aan voor Andersson, voor Schouten en voor Eckert. Maar dit is een verhaal, zeg. Hij komt 30 seconden geleden het veld in. De volgt een bal van rechts naar links. En van der Meer, die vorige week ook al belangrijk was als invaller met een assist bij een goal die Excelsior toen maakte tegen de Graafschap, zorgde nu voor een schitterende volley dat Excelsior voor de tweede keer in de afgelopen 10 jaar gaat winnen van Feyenoord. De vorige keer was die kampioenswedstrijd die het nooit werd in 2017 en nu gebeurde het dus opnieuw. Geweldige bal van Mounir El Hamdoui, schitterend afgemaakt. Robin van der Meer, Excelsior Feyenoord 2-1. Wat een amateur, zeg. Wat een doelpunt, zeg. Ja, schitterend, maar Saint Justus staat te slapen, hè. Die dacht van, die gaat wel achter. Ongelooflijk. Het doet afbreuk aan die schitterende 6-2 van vorige week. De slotminuten van de blessuretijd. Zo dadelijk na het journaal met Lieselot Thomas. Voormalig topbokser Rudy Lubbers komt vanuit Bulgarije terug naar Nederland. Vorige week was in andere tijden sport te zien dat Lubbers daar onder erbarmelijke omstandigheden leeft. Hij zei in het tv-programma dat hij niet terug wil naar Nederland omdat hij hier nog altijd wordt gezien als drugshandelaar. Lubbers zat 8 jaar vast voor drugsmokkel in Portugal, maar heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was. Zijn zoon heeft hem nu overgehaald om terug te komen. En oud-wielrenner Rini Wachtmans heeft een hulpactie opgezet voor de oud-bokser en zijn vriendin Ria. Volgens Wachtmans komt Rudy Lubbers naar Nederland zodra een noodpaspoort is geregeld. Ria ligt in het ziekenhuis en komt later. In Leiden zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt toen ze een man van 29 aanhielden. De politie had een melding gekregen over een agressieve man die voor het huis van een vrouw stond en haar iets wilde aandoen. Hij bleek een straatverbod te hebben. Toen de politie aankwam, stompte hij een van de agenten meteen in het gezicht en ontstond er een worsteling waarbij de andere agent gewond raakte aan zijn hand. De man ging er vandoor, maar kon later worden aangehouden. In een chipsfabriek in Hongkong is tussen een lading aardappels uit Frankrijk een handgranaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden, zonder pin. De omgeving van de fabriek werd afgezet en de granaat is veilig tot ontploffing gebracht. Mogelijk komt de granaat uit Duitsland en hoogstwaarschijnlijk lag hij in een Frans aardappelveld en is hij bij het rooien tussen de aardappels terechtgekomen. Vorig jaar hebben 116.000 Nederlanders de diagnose kanker gekregen, meldt het Integraal Kankercentrum Nederland. Sinds 1989 is het aantal absolute kankergevallen verdubbeld. Dat komt vooral door de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Vooral het aantal patiënten met huidkanker steeg de laatste jaren fors. Volgens KWF Kankerbestrijding komt dat deels doordat het aantal patiënten met huidkanker nauwkeuriger wordt bijgehouden. Het weer, landinwaarts veel zon, dichter bij zee meer wolken en een enkele winterse bui. Het is 1 graad of 5. Morgen bewolkt en regen, mogelijk eerst ook sneeuw. En het wordt dan ongeveer 3 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat een flinke file tussen Hilversum en Naar de Vesting. 4 kilometer daar en de vertraging is ruim 1 kwartier. Er lag daar wat rommel op de weg, dat is inmiddels opgeruimd. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Eurmond en echt 1 kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook een rijstrook dicht. Verder zijn ze bezig met een spoedreparatie boven de weg. Er wordt daar een camera vervangen op de A27 bij Hagestein. Bij knooppunt Lunetten begint de file al en die loopt dan dus door tot Hagestein. Het tijdverlies is 20 minuten. En in Noord-Holland gebeurde een ongeluk op de N242 van Alkmaar naar Middenmeer. En daardoor kom je in de file bij knooppunt Kooimeer. Het tijdverlies is 1 kwartier. Aman Afsaroglu, Excelsior Feyenoord, hoe lang nog? Weet ik niet, want dat kan ik hier niet zien. Maar het zal niet heel lang meer zijn. Een minuutje, denk ik. Ja, extra tijd. En Larsson heeft nog eens de bal voor Feyenoord. 2-1 is de stand. In het voordeel dus van Excelsior gaat nog een bal richting Van Persie. Wordt niet bereikt. Van Persie openende scoren. Niet voor zijn eigen Robin Van Persie tribune. Maar aan de andere kant, dat was de 0-1. 1-1 Messeo. 2-1 schitterende goal. Robin van der Meer. Komt hier de definitieve beslissing via El Hamdoui? Nee, die komt er niet. Want de bal gaat over de achterlijn. Doeltrap dus voor Vermeer. Die hoeft er niet meer te komen. Jochem Kamphuis fluit af. Excelsior wint. Heel belangrijk, net als vorige week tegen de Graafschap. Nu van Feyenoord. 6 punten in een week voor Excelsior. Dat daarmee dus afstand neemt van de onderste plaatsen in de Eredivisie. En Feyenoord, jongen. Hoe blij waren ze wel niet vorige week. Ze hadden met 6-2 gewonnen van Ajax. Heel Rotterdam vieren een week feest. En dan een week later zo verliezen van Excelsior met 2-1. De vijfde nederlaag van het seizoen. Ze verloren een keer van Ajax. Maar verder verloren ze van PEC Zwolle, Fortuna Sittard, de Graafschap en nu van Excelsior. Dat kan niet, maar het gebeurt wel. Een nederlaag dus weer voor Feyenoord. Je hebt een uitdaging. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor 10 euro. Ga naar vpro.nl/proef. Warme fiets- of hardloopkleding nodig? Altijd gratis verzending op futurumshop.nl. Beste ondernemer, financier of adviseur. Wilt u succesvol uw bedrijf verkopen of een bedrijf kopen? Volg dan de tweedaagse cursus actief in overnames bij Alex van Groningen. Schrijf u direct in via alexvangroningen.nl. Wil jij winnen met je mobieltje? Speel mee met de VriendenLoterij en maak elke maand weer kans op fantastische prijzen. Oplopend tot wel 100.000 euro. Wil je ook winnen? Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. Veel succes met je 06. 18 plus, speelbewust. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl. Weet u het nog? We hadden elkaar de laatste headbangende huisbanaan nog niet gestuurd. Of we begonnen massaal met swipen voor de liefde. Mede dankzij Access for All. Al jaren de beste alles-in-één provider van Nederland. Stap nu over en kijk de eerste 6 maanden gratis tv. Check de voorwaarden op accessforall.nl. Langs de lijn met Henry Schut en Hugo Borst. Goedemiddag. Ja, we zijn nauwelijks begonnen. Na 2 bloedstollende en hele gekke zondagmiddagen kunnen we ook deze zondag alweer zeggen: de ene zondag is de andere niet. Dat is correct. Vorige week werd er nog 6-2 voor Feyenoord tegen Ajax. En vandaag gaat Feyenoord keihard onderuit op Woudestein. Armin Afsaroglu, jij hebt ernaar gekeken. Was het eigenlijk terecht? Ja, vind ik wel. Excelsior bracht gewoon meer dan Feyenoord. Je ziet het vaak dat kleinere clubs dan meer intensiteit brengen als ze tegen topclubs spelen. Meer brengen, veel meer in de duels willen komen. Veel meer ook uitstralen te willen winnen. Iets dat Feyenoord vorige week juist liet zien tegen Ajax. Dat die Excelsior nu zien tegen Feyenoord. En ja, Hugo, ik ben niet eens verbaasd door deze uitslag. Totaal niet. Ik had het vooraf ook al gedacht dat Feyenoord hier niet zou gaan winnen. Je hoorde het vorige week ook al na afloop van die wedstrijd tegen Ajax. Waarschijnlijk verliezen ze vorige week. Dit is zo'n typische Feyenoordmiddag. En daarom doen ze niet mee in de titelstrijd door wedstrijden als deze. Ja, 2-1 verliezen in een week dat Van Bronckhorst er dag in, dag uit op heeft gehamerd om hetzelfde te brengen als afgelopen zondag. Het komt blijkbaar niet over en de spelers doen het blijkbaar niet. Ze verliezen dus volkomen terecht met 2-1 van Excelsior. En zo is het. Misschien is er nog wel sprake van een samenwerkingsverband. Oh nee, dat hebben ze met Dordrecht. In dat kader hadden ze misschien de punten ook nog cadeau kunnen doen misschien voor het worstelende Excelsior. Nee, dat is het ook niet. Het was gewoon belabberd, het was beroerd, het was slecht, het was ongemotiveerd. Het leek helemaal nergens op. Alle glans is van vorige week zondag af. Goed. Nou ja, we hebben nog meer voetbal hoor. Om 2:30 bijvoorbeeld. Koploper PSV tegen Fortuna Sittard. Philip Koken. Ja, bijna een half jaar geleden speelden ze in Sittard tegen elkaar. Toen had Fortuna beslist een puntje verdiend. Was daar een treffer in de laatste minuut. U weet het ongetwijfeld nog van Dante Rigo. En won PSV alsnog. Vandaag ja, zal PSV ook het uiterste uit de kast moeten halen om niet alleen te winnen, maar ook een beetje nog te werken aan dat doelsaldo. Bij PSV is dat momenteel plus 53. Bij Ajax plus 54. Het gaat in ieder geval beginnen zonder Lozano. Die heeft nog altijd last van een hersenschudding. Zijn logische vervanger is Doniel Malen. Tegelijk met PSV Fortuna begint PEC Zwolle, dat steeds PSV dat steeds wint onder Jaap Stam, tegen FC Utrecht, dat slechte weken beleeft. En die Houtkamp. Ja, want de laatste twee zijn inderdaad gewonnen door PEC Zwolle. Ja. Speelt ook Jaap Stam met een ongewijzigd elftal. Dus met Lennartie bijvoorbeeld en Mike van Duinen uiteraard. En bij FC Utrecht problemen. Tanane, wangedrag op de training. Hoeft niet meer terug te komen. Sander van der Streek is zijn vervanger. FC Utrecht, twee wedstrijden verloren na de winterstop. Dus totaal anders dan PEC Zwolle. En Richetli Bazour, hij speelt. Heeft waarschijnlijk een goed gesprek gehad met Dick Advocaat. Dus mag hij in de basis beginnen om 2:30. Björn Kuipers, de scheidsrechter. 4:45 hebben we nog ADO tegen Heracles. Dan begint over een uur de mannenwedstrijd, de elitewedstrijd ook wel genoemd, bij het WK veldrijden in Denemarken. Gio Lippens. Ja, de spanning bouwt op na dat grote moment. Straks om 3:05 de start van de elite mannen. Alles wat tot nu toe gebeurd is, hartstikke mooi. Maar kinderspel vergeleken met wat we zo meteen te zien krijgen. En de grote vraag is natuurlijk of de sterkste man van dit seizoen ook de sterkste man van het WK wordt. In het tweede deel van deze middag en het begin van de avond is er ook schaatsen, wereldbekerwedstrijden in Hamar. En vanuit het matchcenter vanmiddag onder andere shorttrack. Ook dat is wereldbeker. En de tennisfinale van Kiki Bertens. Tot 7:00 in Langs de Lijn. Ja, Mathieu van der Poel is vandaag dus opnieuw huishoog favoriet voor de wereldtitel veldrijden. Hij won dit seizoen vrijwel overal waar hij aan de start verscheen. Maar het WK, dat is toch wel een dingetje geworden. Al 3 jaar achter elkaar lukt het van der Poel maar niet om zijn suprematie te bekronen met de wereldtitel. Voor van der Poel zelf betekent dat niet dat er vandaag extra druk op staat. Nee, dat niet echt. Uiteraard, ja. Het is voor iedereen de dag dat hij heel graag zou winnen. Voor mij is dat niet anders, maar ik... Maar iedereen kijkt naar jou, hè? Dat weet je. Ja, dat klopt, maar... Het is wat ik net ook al zeg, op zich heb ik geen trui te verliezen. Dus. Maar ik, ja, als je mijn seizoen bekijkt, zou het heel jammer zijn om nog eens een titel mis te lopen. Ja, nog eens een titel, want dat verhaal, ja, speelt dat nog mee? Dat je in de afgelopen jaren ook altijd in het seizoen de beste was, maar op het WK niet? Misschien ergens wel, maar daar sta ik vandaag niet bij stil. Het is nieuw jaar en andere cross, dus we gaan ervoor. Wat verwacht je voor een wedstrijd? Moeilijk te zeggen. Ik denk als je de andere categorieën bekijkt, als er één iemand echt durft initiatief nemen, dat het snel gebeurd is eigenlijk als ik de andere wedstrijden bekijk. Dus het zal bij ons ook wel zo zijn. Ja, jij straalt hier ontspannenheid uit. Voel je die ook echt of zit er toch iets van spanning in jouw lichaam? Nee, nou is het nog vrij ontspannen, maar straks als ik naar de start rij en zo, dan zal het wel spanning zijn. Ja. Als ik jouw rivalen heb gesproken net, de Belgen dan met name, die proberen wel die druk echt bij jou te leggen, hè? Snap je dat? Ja, maar dat doen ze elk jaar, dus ik zou zeggen laat ze lekker doen. Mocht het nou vandaag niet lukken, is er dan sprake van een trauma? Trauma is veel gezegd, maar dan ja, zal het wel in het kopje beginnen sluipen, denk ik. Ja. Beginnen te sluipen, ja. Ja, denk het wel. Mathieu van der Poel tegen Jan-Kees van der Kun. Gio, we hoorden je zojuist al. Ja, van der Poel probeert daar natuurlijk zo nuchter mogelijk over te doen. Zou ik ook doen als ik hem was. Maar ja, eigenlijk bewijzen toch die afgelopen 3 edities van het WK dat het voor hem toch ook iets anders is dan zomaar een wedstrijdje. Ja, en geloof maar hoor, dat bij hem ook de zenuwen toch wel door de keel gieren. Want zo gemakkelijk is het natuurlijk niet. De afgelopen jaren inderdaad heeft hij het meegemaakt. Vorig jaar de beste in het seizoen. Maar op het WK viel hij gewoon zwaar tegen. Toen won Wout van Aert het jaar daarvoor, hebben we het hele bandendrama gehad. Had, veel lekke banden in Luxemburg, waardoor hij de wereldtitel uit handen zag glippen. En het jaar daarvoor won ook Van Aert in Heusden-Zolder. Dus ja, 3 jaar achter elkaar Wout van Aert. En dat in jaren waarin Van der Poel toch echt wel de normale wedstrijden domineert. Hè? Want je zei het al, bijna alles gewonnen wat hij maar winnen kon. 26 zegens dit seizoen. 6 wereldbekerwedstrijden gewonnen dit seizoen. De eerste 2 sloeg hij over. Dus ja, wat dat betreft deed hij niet mee in het klassement. Maar hij wil toch echt 4 jaar na dato, 4 jaar na Tabor, toen hij voor het eerst wereldkampioen werd, wilde hij toch echt die titel wel weer eens een keer terugpakken. Dus geloof maar dat hij gespannen is zo meteen bij de start. Als je die afgelopen 3 edities overziet, hè, gebeurden er dan ook andere dingen op zo'n WK dan in de normale wedstrijd? Werken die Belgen anders met elkaar samen? Is hij gespannener? Wat moet het zijn? Ik denk dat het laatste is. Kijk, dat samenwerken, dat heb je gisteren ook wel gezien bij de vrouwen, bij de Nederlandse vrouwen, die heel dominant aanwezig waren, alleen het niet konden afmaken. Ja, samenwerken, op een gegeven moment heb je daar niet meer zoveel aan in het veld. Natuurlijk kan de een gat laten vallen achter een landgenote die wegrijdt. Maar ja, dan verspeel je ook meteen je eigen kansen. En dat speelt zo meteen in het Belgische kamp natuurlijk ook wel een rol. Want gaat Toon Aerts een gat laten vallen voor Wout van Aert? Ik denk het niet en andersom ook niet. Dus dat samenwerken, dat moet je echt wel heel beperkt zien. Nee, het wordt echt een wedstrijd wel van man tegen man. En Van der Poel, denk ik, zoals we dat hebben gezien in de wereldbekers, zal die toch proberen vroeg in de koers op een gegeven moment weg te rijden bij de rest. Een gat pakken van een 20 seconden, 30 seconden. En dan consolideren zoals hij dat heel vaak doet dit seizoen. Maar ja, dan moet hij wel in topvorm zijn. En dan moet ook alles meezitten. Want één tegenslag, het parcours is verraderlijk. Het is niet heel lastig, maar het is wel glibberig. Dat hebben we gisteren ook bij de vrouwen gezien. Ja, er hoeft maar één slippertje te gebeuren. En in één keer kijk je op een hele andere manier naar die wedstrijd. Dus hij moet oppassen en niet te veel met zijn krachten smijten in het begin. Maar ja, eerlijk gezegd denk ik, als die gewoon in topvorm is vandaag en als die ook zich over die drempel kan heen zetten van dat dit de dag is waarop het allemaal moet gebeuren, ja, dan zou het in principe goud moeten zijn voor Van der Poel. Vanaf even na drieën, de mannen op het veldrijd WK. Ja, we kunnen niet alles coveren met verslaggevers op de velden. Maar gelukkig houden we in het matchcenter alles in de gaten. En dat doet voor ons Chris Wobbe. Ja, zeker Hugo. En er is al wat te vieren hoor. Met name op het gebied van het shorttracken in Dresden is de eerste plak voor Oranje. Een feit, Lara van Ruijven op de 500 meter finale in de A-finale pakte zij een zilveren plak. Ontzettend goed gedaan natuurlijk. Om 14:30 de finale bij de vrouwen op de 1000 meter. Uiteraard grote favoriete Suzanne Schulting. En ook Rianne de Vries staat in die finale. Kwam twee keer ten val in het toernooi. Maar werd twee keer door de jury toch doorgestuurd naar de volgende ronde. Omdat er iets was geconstateerd wat niet door de beugel kon. Dus twee Nederlanders in de finale van de 1000 meter bij de vrouwen. En ook wat later op de dag de relay finale van de vrouwen. Je hoort me vaak het woord vrouwen zeggen. Dat komt omdat de mannen eigenlijk geen rol van betekenis spelen in Dresden. Deze wereldbekerwedstrijd dit hele weekend. De ene laatste van het circuit. Maar natuurlijk ook in Sint-Petersburg wordt er gesport. En hoe de finale van het WTA-toernooi met daarin in de hoofdrol Kiki Bertens. De nummer 8 van de wereldranglijst. En gaat het opnemen tegen de Kroatische Donna Vekic. Speelde een geweldige wedstrijd tegen Arina Sabalenka uit Wit-Rusland. Heb ik het natuurlijk over Bertens. En staat dus voor de 10e keer in haar carrière in zo'n finale. Won al 7 van de 9 finales. Dat is echt ongelooflijk. En Bertens wil natuurlijk toch een beetje dat schandvlekje van de Australian Open uitwissen. En er met de prijs van doorgaan. Ook wordt er gevoetbald. In de Premier League neemt Leicester het op tegen Manchester United. En even later om 17:30 neemt City het in eigen huis op in de topper tegen Arsenal. In Spanje wordt gespeeld tussen Real Betis, Sevilla en Atletico Madrid. Dat wil profiteren van het kleine misstapje van Barcelona tegen Valencia. En in de Serie A om 19:00 Stefan de Vrij met Inter tegen Bologna. and she's taller than most, and she's looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big song dying, the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Ja, klassiekertje. Katie Tunstall met Suddenly I See. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en een intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Hoeveel last zou Ajax nog hebben van de dreun van vorig weekend van de 6-2? Dat was natuurlijk de vraag in Amsterdam gisteravond. Begin tegen VVV was moeizaam, maar na 90 minuten stond er toch 6-0 op het scorebord. Is daarmee de kater van Feyenoord, beetje retorische vraag, een beetje weggespoeld? Jazeker. Ik denk dat we zeker tevreden kunnen zijn. 6 goals. Daarmee komen we al boven de 70 goals in dit seizoen. Dat betekent dat we attractief voetballen. Maar de 0 tegen, dat stemt me het meest tot tevredenheid. Want dat was natuurlijk het probleem in de afgelopen wedstrijden. Ja, ik ben verbaasd. Want natuurlijk is dat niet weggespoeld. Nee, dat kan niet. Nee, joh, maar je moet in principe niet altijd geloven wat ze zeggen. Oh, hij zal wel heel opgelucht zijn met die 0 tegen goals. Dat denk ik wel. Ja, dat zei hij ook. Want dat was natuurlijk een ramp de afgelopen week. Erik ten Hag was dat. Hij was trouwens jarig, dus hij zag het allemaal een beetje door een roze bril sowieso. 49 jaar jong is hij geworden. Dan is het wel fijn dat hij van VVV 6 goals cadeau kreeg. Nee. Daar lijkt het wel op natuurlijk als je met 6-0 verliest. Maar ja, wij gingen hier wel naartoe om onze huidduur te verkopen. Dat zei de trainer van VVV, Maurice Stijn. Ja, die huidduur verkopen, dat is in het begin van de wedstrijd wel gelukt. Uiteindelijk niet. Nee. Scoren liep in de laatste 10 minuten nog hoog op. Hè? Verdubbelde in de laatste 10 minuten. Ja. Wat vond je van Ajax? Eerste helft niet goed. En in de tweede helft, mede met hulp van VVV, aardig op tempo gekomen. Eerst zelf was het tempo veel te laag. En je zag niet dat ze, naar wreed te zijn aangerand, zich eens eventjes lekker onder de douche wilde afspoelen. Ik zag geen tempo, ik zag geen vrolijkheid nog. Maar geen honger ook, of dat wel? Nou, kijk. Maar stel dat van vorige week niet was gebeurd, hè? Dit was gewoon 6-0, gewoon thuis. Ja. Weer het doelsaldo opgekrikt. 6 verschillende doelpuntenmakers. Niets aan de hand, geen kans weggegeven. Nee, maar er is nog altijd grote angst. Kijk, je moet natuurlijk over een dag of 10-11 moet je tegen Real Madrid. De situatie is veranderd. Niet in de laatste plaats omdat Real Madrid weer een beetje in vorm begint te komen. Toen de loting daar was, was Real Madrid lag op zijn reet. En Ajax, daar was alles crescendo. Ja. Nou, dat is een beetje omgekeerd. Ajax is nu al lang meer niet meer de favoriet. Want daar leek het een beetje op. Misschien is het ook wel goed. En nu is het zaak. Hè. Het schijnt dat ze de afgelopen week elkaar flink de waarheid hebben gezegd. Nou, als dat echt is gebeurd, dan is dat goed. Er werd veel gedisciplineerder gespeeld. Taliafico deed ook weer mee. Dat is ook fijn. Dat is wel een verschil. Heerlijke voetballer. Ongelooflijk. Ja, ze zorgt voor veel vastigheid. Ja. Iets verdedigend, echt een bijter. Ongelooflijk is voor iemand die niet eens in het centrum staat. Nee, maar tegenwoordig wordt het spel heel vaak bepaald door de backs. Hè. Die staan heel hoog op het veld, zoals dat dan heet. En links- en rechtsback zijn eigenlijk een soort spelverdelers ook geworden, zou je kunnen zeggen. Ja, maar, kijk, misschien is het wel goed, maar dat kunnen we pas achteraf zeggen. Die oorwassing die Feyenoord ze heeft bezorgd kan natuurlijk ook een geweldige wake-up call zijn geweest. Want ja, ze dachten natuurlijk dat ze, maar ja, ik wil niet zeggen dat ze de Champions League gingen winnen, maar de finale stonden ze al. Ja, Amsterdams is dat, hè? Ja. AZ, dat is de nummer 4. En kijk stiekem een beetje naar nummer 3, Feyenoord. Dan moet een thuiswedstrijd tegen Emmen eigenlijk hoe dan ook 3 punten opleveren. Nou, dat gebeurde. Het werd 5-0. AZ heeft nu na de winterstop 3 keer gewonnen met een doelsaldo van 10 goals voor en 0 tegen. toch was er geen feeststemming na afloop. En Kelvin Stenks legt uit waarom. Ik maakte mijn goal en ja, mensen zeiden dat het een klap hoorde of zo. En het was waarschijnlijk dat ja, Mats tegen Oesie aanklapte. En ja, ik keek naar zijn ogen en ze waren gewoon ja, een beetje weg of zo. Ja, ik schrok gewoon. Een beetje misselijk werd ik. Een misselijk gevoel kreeg ik in mijn buik of zo. Ja. Ja, intussen is duidelijk geworden dat Seuntjens waarschijnlijk een lichte hersenschudding heeft opgelopen. Vitesse tegen Heerenveen eindigde in 2-2. Het was een lekkere eerste helft in de Gelderdome. Twee goals die eerlijk verdeeld waren over de twee clubs. Na de thee maakte Linse 2-1. En vlak voor tijd schoot Eudegaard de 3-1 binnen. In de pocket, dachten ze bij Vitesse, maar toen greep de VAR in. Van 3-1 werd het ineens weer 2-1, want aan de andere kant was wat gebeurd. Er kwam een strafschop voor Heerenveen. En dan, toen was het inmiddels de derde minuut van de blessuretijd. Sam Lammers schoot die koeltjes binnen en toen was ineens de 3-1 dus van het scorebord. En was het 2-2 geworden. De waarheid is anders over Sam Lammers, want het leek alsof hij die penalty elke week zo binnenschiet, maar dat was het niet. Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Je staat eigenlijk 3-1 achter en ineens staat er 2-1 en je krijgt een penalty. Dus nooit saai, nooit saai. Nee, inderdaad, nooit saai. Dus het ultieme VAR-moment eigenlijk dit, hè? Ja. Ik kan me herinneren dat toen we het voor het eerst over hadden, volgens mij was dat ook tijdens het WK, in onze tv-uitzending, dat we zeiden, maar hoe lang mag die VAR dan eigenlijk nadenken? Nou, totdat de bal het spel uit is. Precies. En er was inmiddels gescoord. En dan wordt dus alles teruggedraaid. Pijnlijk voor Vitesse natuurlijk, als je denkt, het is 3-1, het is gelopen. En uiteindelijk wordt het 2-2. Maar gerechtigheid geschieden. Terecht heeft de VAR ingegrepen. Het was een hele domme actie. Iemand die ging aan een shirt hangen. Ja, ik begrijp het niet meer. Je weet dat de VAR's meekijken. Dan komt er een vrije trap of een hoekschop. En dan ga je uitgebreid, ik denk dan 3-4 seconden, aan een shirt hangen. Dat shirt werd bijna uitgetrokken. Ja, dan neem je ook wel een groot risico. Laten we luisteren wat de coach van Vitesse, Slutsky, vond van die hectische slotfase. I don't have explanation because this is very strange. Ja, ja, daarna heeft hij het op een drinken gezet en een enkeltje naar Rusland geboekt. Ook de wedstrijd tussen Willem II en Groningen begon hartstikke leuk. Groningen kwam op 2-0 en daarna deed Willem II wat terug. Maar daar bleef hij bij. Winst voor Groningen. Al was het 2-2 een eerlijkere uitslag geweest. Geeft ook trainer Danny Buijs toe. Wij gaan nu met 3 punten weg. De eerste thuiswedstrijd voor ons was tegen Willem II. Toen verloren wij met 0-1. Dat was ook niet terecht. Ja, soms overkomt je dat in het voetbal. En wij zitten gelukkig aan de goede kant vandaag. Ja, die hadden ze hard nodig. FC Groningen niet in de laatste plaats. Omdat Excelsior vandaag hele goede zaken heeft gedaan. 11:15 begonnen zondagmiddag tegen Feyenoord. Ga er maar eens voor zitten. Nou, Feyenoord kwam wel op voorsprong. 0-1 werd het. Maar Excelsior heeft 2 keer gescoord. Het is 2-1 voor Excelsior geworden tegen Feyenoord. En dat levert natuurlijk de nodige punten op. Vrijdag nog gespeeld, de Graafschap NAC 3-0. PSV is de koploper, staat 2 punten boven Ajax, maar gaat straks nog spelen. Feyenoord blijft steken, 13 punten achter PSV en 11 punten achter Ajax. AZ is de nummer 4 en Vitesse de nummer 5. En onderin staat het zo dicht op elkaar dat volgende week de hele volgorde weer anders zou kunnen zijn. Nu is de Graafschap nummer 17 met 18 punten en NAC staat laatste met 16 punten. Ja, programma vandaag PSV tegen Fortuna en PEC Zwolle tegen FC Utrecht. Die wedstrijd begint nu ongeveer, gaan we zo naar schakelen. En om 16:45 ADO tegen Heracles. Een paar minuutjes nog voordat die wedstrijden beginnen. En dan kunnen wij nog even schakelen met Japan. Want terwijl u waarschijnlijk nog lag te slapen, verbeterde Abdi Nageye in Japan het Nederlands record op de halve marathon. En hoe? Hij dook maar liefst 46 seconden onder het oude record dat al sinds 1999 op naam stond van Greg van Hest. Abdi, goedemiddag bij ons. Goedenavond bij jou. Ja, goedemiddag. Gefeliciteerd met dit prachtige record. Ben jij door de wedstrijd gevlogen dat het zo snel ging? Ja, dat kan ik wel zeggen, want op een gegeven moment had ik wel haast, want er ging een Keniaans jongen die ging vandoor. En na wat valpartijen probeerde ik achter in de groep te lopen. En als je dan bijna binnen een uur loopt, dan is het een half marathon 21 kilometer heel snel voorbij. Ja, wanneer kreeg je door dat het zo goed ging? Eigenlijk in het begin al. Ik voelde dat ik gewoon goed liep. Makkelijk liep en ik was net te laat om de GPS horloge te starten, dus mijn tussentijden waren dus de GPS tijden, dus waren niet correct. Maar ik voelde wel dat het goed ging en op een gegeven moment ging mijn horloge uit en ik voelde gewoon dat ik goede benen had en ik hoopte dat de Keniaan de wedstrijd harder ging maken en zo kon van profiteren van hem. Helaas waren het heel snel uitgevallen op halve eentje. En daarna de tweede helft nam ik initiatief om de jongen die van onze weg was gelopen om de gat te dichten. En dat heb ik toen aardig gedaan. Ja, dat mag je zeggen. Een beetje te gaan, denk ik. Had ik hem gepakt en heel snel eroverheen. Ja, dat heb je inderdaad aardig gedaan. En terwijl het eigenlijk je voorbereiding is op de marathon voor Rotterdam. Hoe ziet die voorbereiding er nu verder uit tot in april? Heel goed, heel goed. Ik had natuurlijk een hele zware jaar, 2018. Al de marathons gingen niet goed, al de wedstrijden gingen niet goed. Maar toen alles eigenlijk opnieuw begonnen. 6 weken rustig genomen, niet gelopen. En daarna met 20 minuten lopen begonnen. 40 minuten en daarna 50 minuten in november. Dus ik kan voorstellen hoe mijn wintervoorbereiding was. Het is niet al te best. Maar omdat ik dus mijn lichaam rust had gegeven, kon ik heel goed en heel professioneel voorbereiden. Ik kwam hier om eigenlijk mijn benen te testen, om volgend jaar de Olympische Spelen te kijken hoe het voelt, om welke dagen voor mij het beste zijn om te komen. Met Rio de Janeiro 2016 ging het niet goed, met jetlag en dip. En dus dat was de grootste reden dat ik hier kwam. Maar super gelopen. Dus Rotterdam, mogen jullie van mij heel veel verwachten natuurlijk. Ja, laat Rotterdam maar komen, zou ik zeggen. Dankjewel, Abdi. Geniet van deze prachtige prestatie en wel de rust alvast voor jou. Dank u wel. Het is 2:30. NPO Radio 1. Lieselotte Thomassen. Nissan gaat een nieuwe SUV toch niet in een fabriek in Groot-Brittannië maken, maar in Japan. Het gebeurt onder meer vanwege de onzekerheid over de Brexit. Voormalig topbokser Rudy Lubbers komt terug naar Nederland. Vorige week werd in andere tijden sport duidelijk dat hij met zijn vriendin in Bulgarije woont onder erbarmelijke omstandigheden. Oud-wielrenner Rini Wachtmans zette een hulpactie op touw. Volgens hem komt Lubbers terug zodra een noodpaspoort is geregeld. In een loods bij een woning in IJmuiden is vanmorgen vroeg 400 kilo cocaïne gevonden. De bewoners zijn aangehouden. De politie kwam de drugs op het spoor na een tip. En in Leiden zijn vannacht 2 agenten van gewond geraakt toen ze een man van 29 aanhielden. De politie had een melding gekregen over een agressieve man die voor het huis van een vrouw stond en haar iets wilde aandoen. Toen de agenten aankwamen, stompte hij een van de twee in het gezicht en ontstond een worsteling waarbij de andere agent gewond raakte aan zijn hand. Radio 1, NOS langs de lijn. 2 voetbalwedstrijden begonnen om 2:30. PEC Zwolle tegen FC Utrecht en in Eindhoven PSV Fortuna. Philip Koken. Ruim een minuut zijn we onderweg. We krijgen een vrije trap voor PSV, genomen nu door Pereiro. Die wordt meteen in het strafschopgebied gebracht van Fortuna Sittard. Dat natuurlijk vanaf de aftrap in de verdediging staat opgesteld met een aantal mensen daar. Want Fortuna heeft zich enigszins aangepast aan PSV. Je kon ook niet anders verwachten. De vleugelspitsen van vorige week en de wedstrijd tegen Vitesse zijn geofferd. Fidigal is er niet meer bij. Die is er helemaal niet meer bij overigens. Die is verkast naar Cyprus. Naar Apoel Nicosia. En ook de andere, Semedo, de andere vleugelspits, die begint op de bank. Die is gepasseerd. En daarvoor 2 middenvelders. Hutten en een nieuwe speler, Balic, een Kroaat die gehuurd is van Udinese, controlerende middenvelder. Natuurlijk heeft Fortuna de nadruk gelegd op de verdediging en op het verdedigende middenveld. Met deze wedstrijd waarin ze toch vooral het eerste half uur schadevrij moeten zien door te komen. Dan is er voor Fortuna werkelijk alles mogelijk in deze wedstrijd. Dat hebben ze zeker bewezen in de thuiswedstrijd. En PSV dat begint, althans in die eerste 2 minuten die we nu onderweg zijn, zeer aanvallend. PSV zal toch vooral in het eerste kwartier, de eerste 20 minuten, het verschil onmiddellijk willen maken. Maar dat is tegen Fortuna, dat komt bogen op een goede defensie, toch niet zo eenvoudig. Veel dwarsverbanden tussen beide clubs. Veel trainers, assistenttrainers die bij beide clubs hebben gespeeld, die elkaar ook heel goed kennen. Geheimen hebben ze nauwelijks voor elkaar. PSV speelt de bal rond nu achterin met 4-gever. En die zoekt Dumfries aan de rechterkant. En nu moet PSV dus een opening zien te creëren met Bergwijn. Luc de Jong kiest onmiddellijk positie. Die gaat in de richting van het strafschopgebied. Hendricks wordt aangespeeld. En onmiddellijk zit Balic daar, die nieuwe speler, ertussen. Angelino pakt de bal op, 4-gever. En de bal wordt ineens ingespeeld op Angelino. Daar zit Rodriguez dan weer tussen voor Fortuna. We zijn 3 minuten onderweg. 0-0 nog altijd de tussenstand tussen PSV en Fortuna. PEC Utrecht en die Houtkamp. Net begonnen en Utrecht begint heel goed. Want na 20 seconden al was het Sean Kleiber die de lat raakte. Met een goede aanval, de eerste aanval van FC Utrecht. Staat nog 0-0. Maar Utrecht is alleen nog maar op de helft geweest van Pek Zwolle. En andersom nog niet helemaal. Mickey van der Hart, de keeper, heeft nu de bal. Pek Zwolle heeft natuurlijk gekeken naar die uitslag van Excelsior. Want daardoor zijn ze weer een plekje gezakt naar de 13e plaats. Nu weer balbezit voor FC Utrecht. Emanuelsson heeft de bal gepaast op Gustafsson. Gustafsson naar Baerbeek. Baerbeek gaat het strafschop gebied in, wilde ik zeggen. Maar hij wordt gestuit en dat is op een terechte manier, zegt Björn Kuipers. De scheidsrechter Baerbeek ligt nog op de grond. En ook een speler van Pek Zwolle ligt daar geblesseerd. Als het balbezit is voor David Jensen. De bal wordt niet buiten gespeeld. Nou, nu dan eindelijk zegt scheidsrechter Kuipers zelf. Van we gaan even kijken hoe het is met de gewonden op het veld. Het staat nog 0-0. We hebben 4 minuten gespeeld bij Pek Zwolle FC Utrecht. De stelling van Borst van deze zondag gaat over Dick Advocaat, die nu nog bij FC Utrecht de trainer is, maar afscheid neemt na dit seizoen. De stelling luidt: Dick Advocaat is de beste opvolger van Giovanni van Bronckhorst. Het is eigenlijk het vervolg op de stelling van vorige week. Dit vind jij echt? Of je wil de luisteraar en de bezoeker van ons Instagram-account uitdagen? Ik heb gemengde gevoelens. In positieve zin, Dick Advocaat heeft de sporen verdiend. Feyenoord zoekt een heel ervaren trainer. Dat is de belangrijkste regel uit de profielschets. Maar je kunt tegelijkertijd zeggen dat het ook niet zo verrassend is. Hè? Het is ook een tussenoplossing. Hè? Ja. Dick komt dan, als hij gaat komen, voor 1 jaar. Onduidelijk is nog, want er is contact geweest. Nog niet officieel, maar hij is gepolst. Onduidelijk is nog of hij bijvoorbeeld met Kuit gaat werken. Hè? Daar is discussie over. Kuit voelt er ook nog wel voor om een jaartje om de onder 19 te doen. En dan tegelijkertijd zijn opleiding coach betaald voetbal te halen. Maar om dan daarna over te stappen, toch eigenlijk in 1 klap dan naar het eerste. Of dat gebeurt, dat is nog onduidelijk. Ja. Dan zal die echt wel een talent moeten zijn. Ja. Hè? Maar hij moet natuurlijk wel meters maken. Cocu heeft het ooit zo geprobeerd, hè, bij PSV. Dat ging hartstikke goed. Frank de Boer ook. Dus zou kunnen. Maar Dick Advocaat, ja, het is het overduidelijk een tussenoplossing. Vorige week viel in deze uitzending nog de naam van Louis van Gaal. Naam van Louis van Gaal. Nou, ik heb eens wat mijn oor te luisteren gelegd. Daar wordt natuurlijk wel over gediscussieerd. Die staat zeker ook op de lijst. Zeker niet bovenaan, maar ook niet onderaan. Maar het is ook wel zo dat bijvoorbeeld als je Robin van Persie zou vragen van moet je dat doen, zal die een negatief advies geven. Maar ja, die stopt dus. Ja, maar Robin van Persie die is wel begaan met Feyenoord. En die heeft wel zulke negatieve ervaringen gehad met Van Gaal bij Manchester United. Dat die, okay, als hem zijn mening wordt gevraagd, en of die zwaar weegt, dat weet ik niet. Maar reken maar dat gezegd is. Ja, maar je mag dus sowieso wel een streep door. Want het lijkt mij dat als Louis niet bovenaan een lijst staat, dat Louis zelf ook niet op de lijst wil. Bovenaan of niks? Nou, ik merkte toch uit het informele circuit dat hij niet onmiddellijk nee heeft gezegd. Oké, okay, dat betekent ook wat. Maar goed, de stelling luidt dus: Dick Advocaat is de beste opvolger van Giovanni van Bronckhorst. Tussenstandje naar ruim 2000 stemmen. Ja, ben ik benieuwd naar. 29% is het daarmee eens. En die Houtkamp. Ah, mooie goal van FC Utrecht en terecht, want ze waren de enige ploeg die aan het voetballen waren in de eerste 6 minuten. Goeie actie van Bazour en die speelt de bal binnendoor. Dan een uitstekende goal met links van Gustafsson. En Simon Gustafsson, de Zweed, scoort daarmee zijn 5e doelpunt van dit seizoen. Het is terecht, want Pek Zwolle stond te pitten in de beginfase, maar uitstekend gedaan van Bazour. Die goed begint aan de wedstrijd en dan een kansloze Mickey van der Hart op het mooie schot van Gustafsson op het kunstgras van Pek Zwolle leidt FC Utrecht met 1-0 tegen Pek. Stem mee op de stelling van Borst via ons Instagram-account. En dat heet NOS Sport. Zei jij nou 29%? 29%. Oh, dat is weinig. Dat betekent, betekent 70% het niet ziet. Nee, maar ik zou denken van alle opties van mensen die coach kunnen worden van een club, als je dan 30% hebt voor Dick Advocaat. Mm. Nou ja, is ook wat waar, toch? Philip Koken. 1-0 voor PSV en het doelpunt is van Pereiro. Er gaat een enorme fout aan vooraf van notabene die nieuwe man van Balić, de Kroaat. Hij levert die bal in vlak buiten het 16 meter gebied en schuift hem zo in de voeten van Pereiro. En die heeft alle tijd om dan uit te halen. Maar hij verovert de bal met rechts, hij scoort met links. Pereiro die verkozen is, deze wedstrijd weer boven Gutierrez. Haalt uit in de hoek. Kozelev gaat nog naar de hoek, maar kan er niet meer bij. Een enorme domper voor Balić, die nieuwe man. die toch zo werd geprezen bij Fortuna. Die zijn opleiding heeft gehad bij Hajduk Split. Die daarna naar Udinese ging. Daar ook door een blessure nauwelijks aan spelen toekwam. Die krijgt nu een kans, een half jaar lang in ieder geval, bij Fortuna. En nu staat hij heel sip te treuren op het veld. Hij levert de bal in. En Pereiro maakt er 1-0 van voor PSV. Shorttrack in het matchcentrum. Chris, jij hebt Suzanne Schulting gezien. Ja, en diep onder de indruk, want ze wint opnieuw. Ze wint daarmee het, niet alleen de finale van deze wereldbeker 1000 meter. De Olympisch kampioen op dezelfde afstanden. Maar ze heeft werkelijk alles gewonnen wat er te winnen viel. 7 keer deed ze al mee aan een afstand. 7 keer eindigde ze op het podium. Het is ongelooflijk. En omdat ze dus de finale heeft gewonnen, is ze dus nu al voor de laatste wereldbekerwedstrijd in Turijn de winnares van het algemeen klassement. Het was Rianne de Vries die het kopwerk deed. Die eindigde buiten het podium. En Suzanne Schulting dus won opnieuw een finale 1000 meter. In dit geval dus de wereldbeker in Dresden. En ze is de winnares van het eindklassement. Dat ze hitscoren ligt verder achter ze, maar ze bestaan nog. The Cure, ja, In Between Days. Maar wel een metamorfose ondergaan, hoor. Hij begon als draadnagel, die Smith. Maar hij ziet er nu een tikje corpulent uit. Moet iets meer make-up op tegenwoordig. Ja, maar goede muziek blijft het. Philip Koken kijkt naar PSV tegen Fortuna. En je ziet ook dat PSV zojuist de eerste gele kaart heeft gekregen voor Doniel Malen. De vervanger dus van Lozano, die rustig met nageslacht op de tribune zit. Het was een behoorlijk smerige overtreding. Van achter ingegleden op de kuiten van Diemers. Maar vooral het PSV-publiek wijt dit aan de scheidsrechter. Niet denk ik vanwege de overtreding van Malen, dat was onbetwist. Maar omdat even daarvoor ook een stevige overtreding werd gemaakt op Luc de Jong. En daarvoor werd dan weer niet gefloten. We krijgen nu een vrije trap voor Fortuna. En dit is dan, denk ik, het eerste aanvallende wapenfeit voor Fortuna. Als Mark Diemers zich achter de bal gaat zetten. De bal ligt op zo'n 25 meter van de goal van Zoet. Die wordt nu hoog ingebracht en komt daar een kopbal uit. Nee, hij wordt wel eventjes teruggelegd. Maar daarna weggewerkt door Viergever. Daarna Smeets en Balic. Ja, die toch een horrorbegin kent van deze wedstrijd. Ik moet zeggen, dat geldt trouwens voor meer spelers van Fortuna. Want in balbezit zijn ze zo onrustig, zo slordig. PSV hoeft niet echt heel goed te spelen om toch een aantal kansen af te dwingen. De eerste was al in de 6e minuut dat hij doorbrak. En dat Kozelev heel attent uit zijn goal moest komen na een steekpaasje van Malen overigens. Prima steekpaasje. En Kozelev voorkwam ermee de openingstreffer. Daarna dus die fout van Balic en de 1-0 van Pereiro. Kordaat binnengeschoten. En daarna nog een keer een overtalsituatie. Omdat Fortuna weer op het middenveld heel slordig de bal kwijtraakte. Het lukt maar niet bij Fortuna om druk te zetten op de defensie van PSV. Het lukt ook niet om een beetje secuur te zijn in balbezit. Ze zoeken nog naar de vorm. PSV leidt vooralsnog na 14 minuten voetbal met 1-0 door die treffer van Pereiro. Een zon over grote Zwolle, maar PEC staat wel achter, Andy. Ja, maar wat een heerlijk eerste kwartier hebben we gezien. Want Utrecht kwam goed op 1-0 via Gustafsson. En ja, wakker geschud, bruut wakker geschud, is PEC Zwolle toen in de aanval gegaan. Hij heeft een paar mooie voorzetten opgeleverd vanaf de rechterkant. Pelle Clement, fijne voetballer om naar te kijken. Namli, goed bezig, maar het wilde net niet lukken. Het scheelde allemaal niet veel, maar het staat dus nog steeds 1-0 voor FC Utrecht. En Utrecht mag gaan gooien. Kleber gaat dat doen aan de rechterkant van het veld. In de zon inderdaad, voor driekwart over het veld. De zon niet helemaal uitverkocht. Het Jaap Stam effect nog niet echt gewerkt. Jawel, qua punten. Maar nog niet dat we hier een hele volle bak hebben in Zwolle. Mooi om te zien dat twee grootheden van het voetbal langs de lijn staan met Jaap Stam en met Dick Advocaat. Nu balbezit weer voor Zwolle. Met Van Duinen aan de linkerkant. Van Duinen met Kleber tegenover zich. Moet er langs. En lukt dat ook? Nou, bijna. Ja, dat lukt. En nu moet de voorzet komen. Komt ook? Nee. Ah, is een overtreding? Nee, zegt scheidsrechter Kuipers. Het leek mij een overtreding van Kleber. Dat denkt Van Duinen zelf ook. Bal gaat over de achterlijn. Het laatst geraakt door Mike Van Duinen. Maar hij krijgt dus geen vrije trap mee. En dan gaat David Jensen, de keeper van FC Utrecht, de bal weer in het spel brengen. De Deen. En hebben we precies een kwartier gespeeld. Een fijn kwartier om naar te kijken tot nu toe. Utrecht heeft 1 keer gescoord. En daar blijft het volgens nog bij. Dus Utrecht leidt met 1-0 tegen PEC. Vroege voorsprong voor PSV. Dat zegt niet altijd alles over de rest van de wedstrijd de laatste tijd, Philip. Dat is zeker waar. En als die tweede tenminste niet komt snel voor PSV, dan kan het nog altijd moeilijk worden. Maar PSV is wel erg overheersend in het eerste kwartier. En als gezegd, Fortuna doet met het balbezit niet al te veel. Het zakt wel in. Het heeft nu 4 verdedigers. Balis dus als extra verdediger erbij. En dat is ten koste gaan van 1 vleugelspits. Alleen Hutte loopt in de buurt van de diepste spits Novakovic. Die proberen nog wel enigszins druk te zetten op de verdedigers van PSV in balbezit van de Eindhovenaren. Maar voor de rest komen ze er niet echt uit. En proberen ze het vooral achterin de schade beperkt te houden. Nu een voorzet van de linkerkant van Malen. En die gaat dan via een Fortunees been over de achterlijn. We krijgen een hoekschop. En daarmee zal Pereiro zich gaan belasten. Het was toch wel de discussie vooraf hier hoor. Pereiro zou gaan spelen over Gutierrez. Pereiro heeft toch vooral de naam dat hij het in toppers heel goed doet. En dat hij zich niet altijd even goed kan opladen voor de mindere wedstrijden. Nou, nu ja, kreeg hij die bal zo prettig aangespeeld dat hij een heel fijn begin kende van de wedstrijd met zijn goal. Het is alweer de 9e van het seizoen voor Pereiro. Mo wordt inmiddels teruggespeeld naar Zoet en wordt opgehaald door Hendricks. Intussen loopt Viergever weer terug naar de defensie. Angelino ook weer terug. En PSV gaat weer bouwen aan een aanval via Bergwijn. Die nu vanaf de linkerkant komt. En de bal gaat weer terug via Hendricks naar Viergever. Dumfries bereikt. Dumfries heeft veel ruimte aan die rechterkant. Heel veel ruimte zelf. Een simpele schijnbeweging. En hij komt in de buurt van het strafschopgebied. Maar daar kan die bal worden weggespeeld over de zijlijn. We krijgen een inworp voor PSV. We hebben zo'n 17 minuten gespeeld. De stand is nog altijd 1-0 door de goal van Pereiro. Kiki Bertens is begonnen aan haar finale in Sint-Petersburg tegen Donna Vekic. Hoe gaat het met haar, Chris? Helaas niet al te best. Goed, het is nog maar de eerste gamepunt. Maar Bertens mocht serveren en wordt meteen gebroken door Vekic. Donna Vekic, nummer 30 van de wereldranglijst. Als 8e geplaatst voor dit toernooi. Ja, die breekt meteen Bertens. Goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Er zijn veel spelers, beide spelers die gewoon voornamelijk vanaf de baseline de bal op elkaar afvuren. Maar Vekic mag dus gaan serveren voor een 2-0 voorsprong in games in de eerste set. What you really like, baby, I can take my time. We don't ever have to fight, just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause cause they never tell me lies. I can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to run. Time. I'm just trying to get you high, faded off this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch. I feel it coming, maar u had vast al zo'n idee. The Weeknd met Daft Punk. PEC Zwolle tegen FC Utrecht. Al een Jaap Stam effect, Andy. Er wordt heel leuk gevoetbald van beide kanten overigens. Hoor. Zojuist, en waarom doet hij dat niet vaker? Lekker voetballen. Namli, mooie voetballer, die de bal keihard op de lat ramde boven David Jensen. Vanaf een meter of 5, 26 nu weer een overtreding. Die wordt ook regelmatig gemaakt, want er wordt leuk gevoetbald. En er wordt ook op het scherpst van de snede gespeeld. Nu een overtreding op Van der Streek, die een vrije trap meekrijgt. De overtreding werd gemaakt door Thomas Lam, de Fin. En dan krijgen we een vrije trap vanaf de rechterkant. Ook opvallend, Richetli Bazour. Kan heel aardig voetballen, maar dat wisten we al bij Ajax. Ging toen naar Duitsland en toen naar Portugal. En mislukte overal en is nu weer terug. En het leek hier ook niet al te goed te lukken toen hij veel kritiek had vorige week op Dick Advocaat, omdat hij gewisseld werd na een halve wedstrijd. Nu doet hij het goed. Neemt de vrije trap niet. Laat dat over. En aan Emmanuel Solo. Scheelt heel weinig. Bal gaat maar net langs het doel. Gaat langs alles en iedereen heen. En keeper van de Hart denkt, ja, gaat er nog iemand koppen van de tegenstander of van ons? Of komt die bal echt in het hoekje terecht? Nou, dat laatste bleek het geval, maar net langs de voor Utrecht verkeerde kant van de paal en voor Van der Hart de goede kant van de paal. En dus blijft het vooralsnog 1-0. En ja hoor, daar staat hij weer, de handen boven het hoofd, want hij vindt dat hij een vrije trap moet krijgen, zijn FC Utrecht. Dik Advocaat lekker aan het doen en Jaap Stam ook aan de zijkant aan het wijzen en druk aan het gesticuleren. Mooi om te zien, mooie wedstrijd tot nu toe. Utrecht leidt met 1-0 tegen PEC Zwolle. PSV Fortuna, Philip. Hier is wellicht een penalty moment en daarna nog de kans voor Pereiro. Ja, er wordt vragend naar Blom gekeken. Want Pereiro werd wel degelijk geraakt in balbezit in het 16 meter gebied. Maar ja, Blom kan zich verhalen op de voordeelregel die hij toepast na een overtreding van Rodriguez. Daarna komt die bal voor de rechter van Pereiro. Kan hij toch nog uithalen en nee, gaat hij via een Fortunees been gaat hij over de zijlijn. Ja, jij zegt nee, dat is wel zo. Maar dit is wat de spelers van PSV in ieder geval aanhangig maakten bij Blom. En Blom zegt met recht van hij moet gewoon doorspelen en hij moet gaan schieten. Maar zo gaat het op het veld. En dus was dit weer een kans voor Pereiro. Met rechts overigens. En hier kan Fortuna er weer eens een keertje gaan uitkomen. Ja, de laatste 7 minuten voor die kans van Pereiro van zojuist vertrokken zich een beetje in wandeltempo. En dat is dan met name een compliment aan Fortuna. Dat het tempo een beetje uit de wedstrijd haalt. En dan komt PSV ook nauwelijks meer aan kansen toe. En wordt het achterin nu zelfs een beetje slordig. Malen in dit geval, die moest mee verdedigen. En Fortuna krijgt steeds meer balbezit. En de spelers, ja, die gaan zich steeds lekkerder voelen in deze wedstrijd. Afgezien dan van die ene kans van Pereiro. Nu dan Diemers in balbezit. naar het nu het strafschopgebied van Fortuna. Daar is Hutten. Hutten houdt die bal hoog en haalt Viergever de bal weg. De Jong verspeelt daar weer de bal. En weer is de bal bezit voor Balic. Die ook zijn tikje van de beginfase toch wel een beetje te boven is. Nu ook wat vertrouwwekkender in balbezit komt. En Fortuna zoekt de aanval weer met Novakovic. Met El Mesaoudi. El Mesaoudi probeert daar een paasje te geven. En achterin moeten toch de verdedigers van PSV toch ook even opletten. Dat zo'n balletje er niet toevallig even doorheen rolt. 23,5 minuut gespeeld. PSV leidt nog altijd met 1-0. Maar Fortuna komt iets beter in de wedstrijd. Ja, dit is de nieuwe werkelijkheid eigenlijk, hè, van de Eredivisie. Dat spelers nu tegen de scheidsrechter gaan zeggen... je moet naar de VAR kijken, je moet naar de VAR kijken. Nu dus ook alweer. Ja. Dat is, ja, moeten we daar aan wennen? Is dat nou eenmaal zo? Ja, dat hoort erbij. Maar dat geeft toch ook wel weer een leuk element erin. Dat er... Ja, zich wel. Ja, ik vind het nog altijd een verrijking. En ik dacht, ik zeg even in het oor... ik souffleer Philip in het oor, het is niks... Vandaar dat ik zei nee hoor. Ja. En inderdaad, het is ook en de VAR vond het blijkbaar ook niet. Nee, het was echt geen strafschop. Pereiro werd niet onreglementair gestuurd. Nee. Maar het is wel wat het is, hè? Want gisteravond, ik dacht bijna arme Ødegaard... die zo'n prachtige goal maakt, die de wedstrijd beslist... Ja. Voor zijn ploeg Vitesse in de slotfase. Dan even later te horen krijgt, ja, en dit doelpunt telt niet... en er komt een penalty aan de andere kant. Alles is anders dan het lijkt. En dit duurde geloof ik ook, ik weet niet hoeveel minuten. Wat zei hij erover? Hij zei erover, ik vind het eigenlijk niet zo leuk meer. Maar in de zin, daarna, ik vind... Oh, en die... Ah, mooie gelijkmaker weer, zeg. Het is 1-1 geworden. En de gelijkmaker komt op naam van Vito van Krooi. Hij scoort zijn 6e van dit seizoen. En het is echt een heerlijke wedstrijd om van te smullen. Twee aanvallende ploegen die ervoor zorgen dat dit een heerlijke zondagmiddag is voor ons nog. Het was een mooie bal, ik denk van Boei, die de bal op het hoofd legt van Vito van Krooi. En dan is de verdediging en keeper kansloos van FC Utrecht. En staat het terecht hoor, dat moet ik wel zeggen, staat het 1-1 bij PEC. Zwolle tegen FC Utrecht. Ik maak mijn zin nog even af, want die was wel van belang. Ødegaard zei, ja, ik vind voetbal eigenlijk niet zo leuk meer. Maar in de zin daarna zei hij, maar als het andersom was geweest... weet ik niet of ik dat ook had gezegd. Nou, dat is het precies. Ja. Ze klagen als het slecht uitkomt. En als het zo goed uitkomt, zijn ze hartstikke blij met de VAR. Ja. Nog even heel snel naar Matchcenter. Ja. Chris, hoe is het met Kiki? Nou, die is erg gespannen. Dat loopt nog niet zo lekker. Ze staat inmiddels 2-0 achter. We zijn nu bezig aan de derde game. Staat 40 gelijk. Juice dus na een dubbele fout van Bertens... terwijl ze op advantage stond. Nu dan wel de service goed, zo lijkt me. En het applausje is daarvan Sluiter. Inderdaad, opnieuw advantage. Moeizaam begin dus voor Bertens. Ze staat 2-0 achter in de eerste set. Eigenlijk was net begonnen. We zijn zo dadelijk terug met PEC tegen Utrecht. Nu al leuk dus en 1-1. PSV tegen Fortuna na een half uurtje spelen 1-0. En eerder vanmiddag eindigde Excelsior Feyenoord in een overwinning voor Excelsior. 2-1. Tot zo. NPO Radio 1. Ik kan alleen maar zeggen, ik heb hier gewoon een schat gevonden. Het voelde als de ontdekking van een goudmijn. Een dagboek van 100 jaar oud. Een verslag van een huisvrouw die maandenlang tussen de Indianen leefde. Aan het ontbijt hadden we voor het eerst, geloof ik, gebakken aardappelen, warme rijst en boontjes. Deze week in Radiodoc, Huisvrouw op de Prairie. Indianenwereld beschreven door een Nederlandse huisvrouw. Vanavond om 9 uur in Radiodoc, de documentaire. Rare indiaantjes toch. Huisvrouw op de Prairie. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Je traint hard. Je wilt die marathon uitlopen. Die toertocht finishen. Die top bereiken. Futurum Shop helpt je jouw sportieve uitdagingen te realiseren. Of je nou wielrenner, mountainbiker of hardloper bent. Ga snel naar futurumshop.nl. Werk ohne Auto.